To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 20 maja, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Gwarancje wsparcia dla rodzin i gwarancje wieku emerytalnego chciałaby zapisać w Konstytucji premier Beata Szydło. Pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Donalda Trumpa do Arabii Saudyjskiej. Belgijskie Stowarzyszenie Lekarzy uważa, że za kolejki do specjalistów winni są sami pacjenci. Premier Beata Szydło chce, by w Konstytucji zapisać gwarancję wsparcia dla rodzin wieku emerytalnego. W wywiadzie dla Superekspresu szefowa rządu mówi, że celem jej obozu politycznego w najbliższych wyborach parlamentarnych w 2019 roku będzie większość konstytucyjna. Beata Szydło zaznacza, że dostrzega obszary, w których obecna ustawa zasadnicza wymaga korekty. Premier precyzuje, że osobiście chciałaby zapisać w Konstytucji gwarancję wsparcia dla rodzin wieku emerytalnego. Czyli, jak tłumaczy, tych projektów, które PiS wprowadziło w życie, a które jej zdaniem PO po dojściu do władzy zlikwiduje. Donald Trump rozpoczyna swoją pierwszą podróż zagraniczną. Amerykański prezydent przybył krótko przed 9 do Arabii Saudyjskiej. Komentatorzy w Zatoce Perskiej podkreślają, że wizyta zmieni relacje Stanów Zjednoczonych ze światem arabskim. W spotkaniach z prezydentem Donaldem Trumpem w Rijadzie weźmie udział ponad 50 najważniejszych polityków z muzułmańskich krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Publicyści podkreślają jednak, że wizyta ta potwierdza przede wszystkim polityczne i religijne znaczenie królestwa jako lidera w regionie. W ciągu najbliższych godzin zaplanowano podpisanie umów ekonomicznych, wojskowych i tych, które mają być otwarciem nowej fazy walki ze światowym terroryzmem. Telewizja Al Jazeera nazywa podróż Donalda Trumpa przełomową, wskazując, że poprzednio administracja amerykańska nie traktowała tego regionu poważnie. Anglojęzyczny dziennik Gulf News zaznacza, że po wizycie rozpocznie działalność porozumienie militarne nazywane arabskim NATO. Jego podstawą ma być największa w historii umowa na sprzedaż amerykańskiej broni do Arabii Saudyjskiej. W czasie rozpoczynającej się 9-dniowej zagranicznej podróży Donald Trump przybędzie też do Izraela, Belgii, Włoch i do Watykanu. Według publicystów żaden amerykański prezydent nie odwiedził jeszcze świętych miejsc Żydów, chrześcijan i muzułmanów w czasie jednej wizyty. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Nie tylko my, ale też Belgowie muszą czekać w długich kolejkach do specjalistów. Belgijskie Stowarzyszenie Lekarzy uważa, że często winni są pacjenci. Najdłużej trzeba czekać na wizytę u ginekologa, przeciętnie 13 tygodni. Długie kolejki są też do okulistów, około 9 tygodni. Ale do innych specjalistów też trzeba poczekać. Belgijskie media informują, że niektóre wizyty nie są konieczne i że bardzo często pacjenci zgłaszają się z błahymi problemami. Stąd apel, by najpierw skonsultowali się z lekarzami pierwszego kontaktu, by upewnić się, czy wizyta u specjalistów jest konieczna. Przedstawiciele Belgijskiego Stowarzyszenia Lekarzy wskazują jeszcze na inny problem i mówią o błędnym kole. Pacjenci z powodu długich kolejek dzwonią do kilku specjalistów, wybierają najwcześniejszy termin, a potem zapominają odwołać pozostałe wizyty. Z informacji belgijskich mediów wynika, że u niektórych specjalistów aż 1/5 pacjentów najpierw rezerwuje terminy, ale nie przychodzi, blokując tym samym dostęp innym osobom, które muszą czekać miesiącami na wizyty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Gąsiorowski. W piłkarskiej ekstraklasie coraz trudniejsza sytuacja Ruchu i Arki. Ruch po porażce 0-2 z Krakowią wciąż jest ostatni w tabeli z zaledwie 17 punktami. Sytuacja Ruchu jest trudna, aczkolwiek powiem, że jeszcze są szanse, żeby Ruch utrzymać w ekstraklasie. Wciąż wierzy trener Krzysztof Warzycha. 3 punkty więcej ma przedostatnia w tabeli Arka, która z kolei przegrała aż 1-4 ze Śląskiem Wrocław. Już przed tym meczem sytuacja była kiepska. No po tym meczu jest bardzo, bardzo zła, bo nie możemy chyba już liczyć tylko na siebie, musimy też liczyć na rywali. Martwi się obrońca Arki Tadeusz Socha. Dziś zagrają Wisła Płock z Zagłębiem Lubin i Piast Gliwice z Górnikiem Łęczna. Rafał Majka stracił prowadzenie w wyścigu dookoła Kalifornii. W jeździe indywidualnej na czas zdecydowanie przegrał z Nowozelandczykiem Bennettem i to on pojedzie w kolejnym etapie w żółtej koszulce lidera z 35-sekundową przewagą nad Polakiem. Dziś w sporcie gratka dla fanów hokeja. Czas na półfinały Mistrzostw Świata Elity, zapowiada były hokeista NHL Mariusz Czerkawski. Można powiedzieć, że mamy szczęście oglądać takie dwa finały skandynawskie, Finlandia, Szwecja. Z drugiej strony mamy Kanadę i Rosję, odwieczni rywale i na pewno Rosjanie będą wszystko chcieli zrobić, żeby odmienić trochę te ostatnie lata, ten trend wygrywania Kanadyjczyków. Dziś także ciąg dalszy niesamowitej walki w rajdzie Portugalii oraz mecz Bayernu Monachium z Freiburgiem, w którym Robert Lewandowski spróbuje zdobyć kolejną koronę Króla Strzelców.

prawniczymi. Też wskazanie jakby pewnych obszarów, na których ten dialog miałby się toczyć. Oczywiście to wszystko w kontekście również projektów prezydenckich. No właśnie, czy prezydent będzie miał jakieś dobre wiadomości dla prawników, dobre z ich punktu widzenia, ponieważ oni oczekują pewnej reakcji na planowane zmiany? No, tak jak powiedziałem, nie chciałbym omawiać treści tego listu, ale... Ale to nie było pytanie szczegółowe. O szczegóły. Tylko w ogóle o politykę pana prezydenta wobec środowiska prawniczego, tak? Jeżeli dobrze zrozumiałem. Tak. No tak, więc... ale też w kontekście zapowiadanych zmian w ustawach dotyczących sądownictwa. W tym kontekście prezydent wielokrotnie mówił o tym, że czeka na ostateczny, finalny kształt ustawy i wtedy zajmie stanowisko. On zgłaszał pewne swoje uwagi dotyczące zwłaszcza kadencyjności Krajowej Rady Sądowniczej. Tutaj jego stanowisko było różne od przynajmniej tych początkowych założeń do projektu. Poczekajmy na ostateczny kształt ustawy i wtedy prezydent również w tej kwestii zajmie stanowisko. Wiemy, prace są w toku i ustawy, które były opracowywane dosyć szybko, nagle zwolniły. To znaczy posłowie, którzy opracowywali je, zwolnili, ale chciałabym... Czy to posłowie opracowywali? Jesteśmy pewni tego? Tak przypuszczam. A, okej. Okay. Przypuszczam, że posłowie... Nie było tam posłów. Myślę, że te ośrodki opracowywania tych różnych dziwnych projektów są poza posłami, a posłowie dostają po prostu do ręki, a mają podnieść rękę i tyle, bo dyskusji wewnątrz Sejmu na ten temat takiej prawdziwej nie ma. To znakomicie, że pan prezydent chce się do tego wszystkiego odnieść, ja tylko się martwię, że mowa jest o dialogu, czy tak jak gdyby troszeczkę, jak gdyby to było po dwóch stronach barykady, tak? Czyli prawnicy i pan prezydent, który też jest prawnikiem, są po różnych stronach barykady i to jest źle. To oznacza, że władza troszeczkę odjechała, że troszeczkę jednak się zapętliła i wypadałoby jednak wrócić do rzeczywistości. Jakie jest lepsze słowo zamiast dialog? Wydaje mi się, to jest bardzo... No nie, ale jeżeli coś jest przygotowywane, to dialog wydaje mi się, że jest dosyć stosownym słowem. Jest łagodniejszym niż dyskusja. I niekoniecznie zawiera konflikt w sobie, to słowo. To znaczy, ja pamiętam wystąpienie pana prezydenta na niedawnym, pod koniec ubiegłego roku, zjeździe adwokatury i pomimo, że pan prezydent dawał bardzo wyraźne sygnały właśnie takie, że chciałby jednak w sposób pojednawczy, nazwijmy to tak, to jednak były tam też treści, które nie do końca korelowały z tym pojednawczym tonem. Także pomimo, że pan prezydent tutaj mój pełny szacunek wykazuje coraz częściej takie zdroworozsądkowe podejście do problemów i to, że bardzo wyraźnie powiedział przykładowo, że wygaszenie kadencji członków KRS-u jest po prostu niezgodne z prawem i wydaje mi się, że to wyartykułował bardzo głośno. Tak. Za co należy, że tak powiem, pochylić czoła przed panem prezydentem, ale tych problemów jest więcej. Natomiast tutaj pełna zgoda. No, uważam, że prawnicy w takim stwierdzeniu będą go popierali. Proszę państwa, niekoniecznie muszą państwo zabrać głos w tej sprawie. Nie planowałam tego, prawda? Miałam pytanie do pana. Jeden z najważniejszych punktów, myślę, w tej chwili to, co się dzieje wokół systemu sądowniczego. Można powiedzieć o takim wielkim oszustwie, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, zarówno idąc do władzy, jak i na początku kadencji, mówiło bardzo wiele o reformowaniu systemu sądownictwa, przy czym miały być to reformy, które miały społeczeństwo ułatwić skorzystanie z tego sądownictwa, czyli przyspieszać pewne procedury, powodować, że wyroki będą bardziej lepsze, lepiej przygotowane i tak dalej. Natomiast to, co mamy, to jest nie jakakolwiek reforma, tylko typowa próba upolitycznienia i przejęcia systemu sądowniczego. I nie dziwię się, że tutaj jest mowa o kadencyjności, ale to nie chodzi tylko o kadencyjność, czyli likwidację w pewnym momencie kadencji KRS-u i odwołanie wszystkich sędziów, którzy są obecnie w KRS-ie, ale również chodzi o przyszły sposób wybierania ich. Tutaj, jeżeli byśmy chcieli dokonywać rzeczywistej reformy, to przecież był dodatkowy projekt Justiti, popierany przez wszystkie środowiska opozycyjne. Podpisali się pod nim posłowie trzech klubów opozycyjnych. Ten projekt w ogóle praktycznie nie wszedł w debatę, został odrzucony na samym początku rozmowy. Natomiast zamiast tego mamy bardzo duże upolitycznienie zarówno w kwestii wyboru KRS-u, jak i w kwestii wyboru prezesów sądów. Dobrze, a ja bym chciała jakoś posunąć sprawy do przodu, ponieważ te zdania padały już wielokrotnie w tym studiu i nie tylko. Ja w kontekście listu... To jest główny przyczynę, na dzisiaj Pan Andrzej Kalicki teraz milczy, bo teraz będzie mówił pan Piotr Zgorzelski. Proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Na dzisiejszym spotkaniu kongresie prawników głos zabierze prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, który po pierwsze powie... jest lekarzem. Który po pierwsze powie... Doktorem medycyny. Właśnie. Który po pierwsze powie, że w momencie, kiedy powrócimy do władzy, to przywrócimy trójpodział władzy i zmienimy uzależnianie sądów od polityków. Po drugie, będziemy próbowali odbudować autorytet Trybunału Konstytucyjnego. Po trzecie, wprowadzimy partycypację społeczną w wyborze sędziów, co jest autorskim projektem Polskiego Stronnictwa Ludowego w końcu. Powiemy także o tym, że wprowadzimy nowość do naszego ustawodawstwa, mianowicie zaproponujemy ustawy konstytucyjne, które będą przyjmowane większością 3/5 głosów, co pozwoli na zmianę ustroju poprzez właśnie tak kwalifikowaną większość, a nie na takie praktyki, jakie teraz się dzieją, że zmiany ustroju państwa odbywają się za pomocą ustaw zwykłych. No i to niespodzianka. Ja pytam, co będzie w liście prezydenta, a wiemy, co będzie w wypowiedzi. Prezesem naśladuje Kukiza. Jest młodym politykiem i życzymy mu, żeby prezydent. My oczywiście zainteresowaniem będziemy się przyglądać istotnemu wydarzeniu, jakim jest Kongres Prawników. Prawnicy to i sędziowie, i adwokaci, i radcy prawni. I to jest bardzo istotne dla funkcjonowania państwa środowisko. Dobrze zorganizowana też grupa, ma swoje stowarzyszenia, więc zainteresowanie będziemy się przyglądać i mam nadzieję, że z takiego spotkania wyjdzie jakiś impuls reformatorski, bo samo środowisko prawnicze, a zwłaszcza sędziowskie, nie potrafiło się zreformować czy zaproponować jakichś istotnych zmian w sposobie swojego funkcjonowania i statusu w ostatnich 20 paru latach. A co pan ma na myśli, panie ministrze, przepraszam? W dużej mierze samo oczyszczenie się z czarnych owiec, bo środowisko bardzo często miało takie skłonności do bronienia w zaparte właściwie wszystkich, nawet najbardziej skompromitowanych osób z tegoże własnego środowiska. Bronienie immunitetu w każdej nawet najbardziej banalnej sprawie, dekomunizacji też. Rozumiem, ale impuls reformatorski nie oznacza zgody na wszystkie propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Ale wiemy, że tej zgody nie ma, wiemy, że jesteśmy tutaj w dialogu, w napięciu pewnym. Natomiast byłoby ciekawe, gdyby Polacy się zapoznali z własnymi propozycjami środowiska prawników, jak zreformować to środowisko tak, żeby odzyskało reputację w dużej mierze zszarganą przez samych siebie i żeby Polacy mieli w dużej mierze takie odzyskane poczucie, że mają do czynienia z ludźmi, którzy wypełniają funkcje służebne wobec nich, a nie koncentrują się wyłącznie na utrzymywaniu własnej pozycji. No, niektórzy to nazwali nawet kastowej, więc dobrze by było, żeby taki impuls reformatorski z tego środowiska też wyszedł. Andrzej Halicki. Dlatego władza stawiająca siebie ponad prawem działa na zasadzie widzimisię. Żeby był dialog, musi być partnerstwo, a żeby ten dialog się rozpoczął, to ten list musiałby zawierać, bo nie będzie to miły dzień dla ministra Dery, jedno słowo, przepraszam, bo prezydent Duda aktywnie niestety uczestniczy w demolowaniu demokratycznego porządku prawnego, wspomnę od Trybunału zaczynając. Jeżeli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy nawet promotor, wstydzą się dzisiaj swojego studenta, to taka jest pozycja wyjściowa prezydenta w tym dialogu. Po prostu partnerem dla tego środowiska nie jest. Ale proszę nie straszyć ministra Dery, bo może się jeszcze wycofać i przybędzie na kongres. Mówię o tym ze smutkiem, dlatego że jeżeli o służebnej tej roli władzy pan minister Selin przed chwilą przypomniał, tak, to właśnie tej roli zarówno strażnika konstytucji, jak strażnika demokratycznego porządku, jak i właśnie tej służebnej roli prezydent nie wypełnia. I czas najwyższy, żeby wreszcie konsultacje przybrały wymiar konsultacji, żeby był to dialog, a nie tylko działanie władzy na zasadzie widzimisię. Poczekamy, co przyniesie dzień, a teraz porozmawiamy o uchodźcach, też kolejny raz już i w tym studiu, i poza studiem. Polski rząd nie ma możliwości wybierania osób według płci czy kategorii wiekowych przy relokacji z obozów dla uchodźców z Włoch i Grecji. Takie działanie byłoby traktowane przez instytucje unijne jak dyskryminacja i jest niemożliwe. Takie oświadczenie rozesłał wczoraj do dziennikarzy rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Lepiej płacić kary niż przyjmować, mówi minister Błaszczak. Jest też zapowiedź procesowania się z Unią Europejską w tej sprawie. Prezydent Duda mówi, że nie wyobraża sobie przywożenia i przetrzymywania uchodźców siłą, a przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ostrzega Polskę przed konsekwencjami takiej decyzji. Rozumiem, proszę państwa, że jeszcze innymi niż wspomniane kary finansowe. Paweł Soloch. No cóż do tego można dodać. Powtórzę słowa pana prezydenta, która pani redaktor przytoczyła. Mechanizmy takie, jakie do tej pory towarzyszyły masowemu napływowi uchodźców, nie są dostatecznie jasne i na pewno nie zapewniają na dłuższą metę bezpieczeństwo i stabilność dla całego kontynentu. I zważywszy właśnie na tą niejasność związaną z tym, że uchodźcy byliby relokowani poniekąd przymusowo, wbrew ich własnej woli, później kwestia, co należy uczynić, żeby oni zostali w państwach, których mieliby być relokowani, a większość z nich mamy doświadczenia przecież z wcześniejszych lat z Szczeczeńcami chociażby, no będą wybierali możliwości znalezienia się w krajach zamożniejszych, bogatszych, więc to są takie wątpliwości, ale jest też wątpliwość podstawowa, no, pewnego mechanizmu, w którym państwa tracą suwerenność w zakresie decydowania o tym, kto na ich terenie będzie przebywał i mieszkał, że to będzie decydowane poza granicami, z czym większość Polaków się nie zgadza, ponad 70% tego nie chce. Nie chce, obserwując problemy, jakie mają państwa, które na ten krok się zdecydowały. Są to państwa często i lepiej zorganizowane, uchodzą za lepiej zorganizowane i zamożniejsze. Co nam grozi i na ile te groźby są realne i jakie są szanse? Pan Grzegorz Długi coś sobie pisze, a ja patrzę na niego, bo on się zna, bo jest prawnikiem. Co nam grozi? Sobie... Chwileczkę jeszcze, nie skończyłam, co nam grozi, na ile te groźby są realne i na ile ma sens ewentualny spór prawny z Unią Europejską, z Komisją Europejską. Najpierw się wytłumaczę, co zapisałem, a zapisałem słowo przekaz, bo problemem naszym, w ogóle społecznym, jest to, że my jesteśmy narodem, historia tak spowodowała, dość jednolitym i nie mamy doświadczeń, przynajmniej najnowsze dwa pokolenia nie mają doświadczeń w współżyciu z innymi kulturami w takim szerszym tego słowa znaczeniu, a równocześnie jesteśmy od 20-30 lat zalewani przekazami właśnie z Europy Zachodniej czy z Bliskiego Wschodu, gdzie środowiska muzułmańskie są pokazywane z jak najgorszej strony. Każdy film hollywoodzki pokazuje brodatego terrorystę, który morduje i tak dalej, i tak dalej. A potem się dziwimy, że 70% mieszkańców Polski tego nie chce. To jest zrozumiałe i zdrowe podejście przeciętnego Polaka, jeżeli w ten sposób jest przygotowany. Natomiast problem tak naprawdę jest natury prawnej, bo wszyscy tu jej używamy słowa uchodźcy, które w tym kontekście jest nieodpowiednim słowem. Już nawet zdaje się, że PR-owcy z Platformy Obywatelskiej dostrzegli, że jest różnica między uchodźcą a imigrantem, a ta różnica jest zasadnicza i ta różnica jest natury prawnej. Natomiast jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że nasz rząd pod przewodnictwem pani Kopacz swego czasu podjął pewne zobowiązania i jeżeli te zobowiązania Unia będzie chciała wymusić, jeżeli komisja rozpocznie spór natury prawnej, no to oczywiście problemy będą poważne, ale to nie zakończy się wcześniej jak w 2 lata. I prawdopodobnie rząd Prawa i Sprawiedliwości na to liczy. Ale problemy jakie natury? Że dostaniemy mniej pieniędzy na fundusze z następnej perspektywy? To jest daleka droga, ale możliwa oczywiście. Z tym, że dość daleka to jest droga. Albo urzędnicy unijni będą rozliczając nas stosować coś w rodzaju strajku włoskiego. A to już robią i tak. Wszystkiego. To już robią do jakiegoś czasu. Ja daję przykład, że naruszenie ewidentne prawa unijnego w postaci obniżenia VAT-u na książki elektroniczne, które zrobiła Francja, bardzo mądry ruch, bo książki elektroniczne są takie same jak papierowe i powinny być dostępne. My tego żeśmy się nie zdecydowali wprowadzić, mówiąc, że to jest niezgodne z prawem Unii, bo to jest niezgodne z prawem Unii. Francja nie miała tego problemu. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że jest to niezgodne z prawem unijnym i co? I nic. I nic, no, stwierdził, że jest niezgodne, nic się więcej nie dzieje. Także nie zawsze łamanie prawa jest od razu obciążone sankcjami. Jak się jest dużym, mocnym krajem w Unii, albo łamanie zobowiązań, to tych sankcji nie ma. Natomiast jak to będzie Polska, to myślę, że takie sankcje mogą być. Oczywiście tu już można by wejść w szczegóły prawne, czy te zobowiązanie, które pani premier Kopacz podjęła, czy jest tego rodzaju zobowiązaniem, które można egzekwować w drodze procedury, bo to najpierw musi być wezwanie do usunięcia uchybienia, a potem będą opinie, odpowiedź Polski na to, zanim to trafi do Trybunału Sprawiedliwości. To są zresztą dwie sesje, bo najpierw Trybunał Sprawiedliwości musi stwierdzić, że nastąpiło to naruszenie prawa, a dopiero po braku usunięcia tego naruszenia jest ponowna sprawa przed Trybunałem o nałożenie takiej czy innej kary, sankcji i tak dalej. Więc to jest bardzo daleka i skomplikowana droga i dużo lepiej byłoby załatwić tę sprawę na poziomie politycznym. Katarzyna Lubnauer. Znaczy przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jeżeli spojrzymy na historię Polski, to widać, że my jesteśmy narodem, który sam bardzo często był uchodźcą, to znaczy, który uciekał w czasach zaborów, który uciekał w czasie wojen, który uciekał również w czasach stanu wojennego. Jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, to warto też pochylić się nad ludźmi, którzy uciekają teraz z powodu wojny. To jest taki element historyczno-humanitarny. Natomiast jeżeli spojrzymy na to i pod względem prawnym, i pod względem naszej przynależności do Unii Europejskiej, to warto zwrócić uwagę, że my się zobowiązaliśmy do pewnych wartości. Tą jedną z tych wartości jest pewna solidarność. Rzeczywiście, jeżeli dyskutujemy o tym, kto jest uchodźcą, kto nie jest uchodźcą, no to ludzie, którzy już przybyli, nie wiem, do Włoch czy do Grecji, można by powiedzieć, że w naszym rozumieniu nie są już uchodźcami, dlatego że oni już przybyli do kraju bezpiecznego. Ale my mamy ich przyjąć, dlatego że Włochy czy Grecja nie radzą sobie z tym, żeby taką masę uchodźców móc zagospodarować. W związku z tym, na zasadzie porozumienia między krajami... Emigrantów. Tam są to ludzie, którzy uciekają przed wojną, którzy uciekają przed wojną, przed tym, że ich domy są elementem bombardowania, którzy po prostu próbują zapewnić swoim rodzinom bezpieczeństwo. Jakie w Pakistanie jest bombardowanie? Ja mówię o Syrii. Proszę mnie przerwać tak poza tym. I jeżeli... Po pierwsze, chcemy być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy pokazać, że jesteśmy na tych samych zasadach, to obowiązuje nas zasada solidarności, zasada tego, że jeżeli w tej chwili Grecja i Włochy mają problemy z uchodźcami, to my im pomagamy. Dodatkowo jest coś takiego jak ciągłość państwa, czyli zobowiązania, które podejmuje poprzedni rząd, powinny być respektowane przez kolejny. Ja widzę w Prawie i Sprawiedliwości taką silną potrzebę grania na czas, ponieważ kierują się strachem przed swoimi wyborcami, wśród których pobudzają strach przed uchodźcami. Czyli cały czas mamy granie emocjami, granie lękami. W momencie, w którym my wiemy, że przyjęliśmy ponad 70 tysięcy w swoim czasie Czeczenów, którzy też są muzułmanami, których rzeczywiście większość po uzyskaniu u nas azylu pojechała do innych krajów, żeby tam zamieszkać ze względu na lepsze warunki. Rzeczywiście uchodźcy niechętnie przybywają do Polski. Ale dlaczego? To wynika między innymi ze statystyk. Jeżeli w Polsce pozytywnie rozpatrywany jest jedynie 14% wniosków o przyznanie azylu, a średnia dla krajów europejskich wśród uchodźców jest około 60%. W krajach nawet... No tak, ale to też wynika z tak zwanego socjalu, nie tylko. Nie, socjal jest jednym elementem, ale również jest element... Pamiętajmy o tym, że oni nie muszą na zawsze zostać w tym kraju, w którym dostanie im przyznany azyl. Więc jeżeli by wiedzieli, że w Polsce mogą liczyć na takie same prawa i takie same warunki, jak w innych krajach, to prawdopodobnie na terenie Polski też by chcieli przebywać. Socjalne warunki. Nie mówię o socjalnych. Mówię na przykład o prawie do tego, żeby dostać azyl, żeby to nie było 14%, tylko zbliżone do średniej europejskiej 60%. W Polsce zawsze była taka taktyka, żeby zniechęcać uchodźców do przebywania, polegająca na właśnie bardzo, bardzo negatywnym podejściu do prawa do azylu. Czyli tak, z jednej strony uważam, że humanitaryzm nakazuje nam przyjęcie i najlepiej byłoby, gdyby to było dobrowolne. Z drugiej strony solidarność europejska, z trzeciej zobowiązania poprzedniego rządu. Powinniśmy jasno powiedzieć, że powinniśmy realizować te zobowiązania i przyjąć pewną grupę uchodźców. Piotr Zgorzelski, cały czas Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o dzieciach, o biednych sierotach i mamy tutaj oświadczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że nie można oddzielić, nie można sobie wybrać pewnych osób. No ale jeżeli ktoś został sierotą, no to już nie ma rodziców. To jak chce minister oddzielać? Ale pan nie zna tych kultur, ma wujów, stryjów, cioci, dziadków. Panie ministrze, pan oczywiście zna te kultury, a ja muszę powiedzieć, że także znam i jest problem, który... Ale panie pośle, ma... chodziło o wybór uchodźców. Ja rozumiem, rozwiązanie problemu uchodźców albo Unię Europejską wzmocni, albo po prostu Unia wyląduje na śmietniku historii, jak to było na przykład z Ligą Narodów. I tutaj mamy do rozstrzygnięcia jakby dwie dwie kwestie. Pierwsza w wymiarze długofalowym, czyli po prostu Unia wraz ze Stanami Zjednoczonymi musi próbować rozwiązać konflikt w Afryce Północnej, w Syrii, po to, aby nie dopuścić do pogłębiania się tej sytuacji, jaką mamy teraz, ale także jest do rozwiązania problem doraźny. I Władysław Kosiniak-Kamysz mówi właśnie o tym, że po pierwsze mamy taki moralny obowiązek wobec świata, bo w czasie II wojny światowej polskie sieroty były przedmiotem opieki, czy to w Iranie, czy to w Indiach. I w związku z tym właśnie powinniśmy wobec tych sierot w ten sposób się zachowywać, a nie inaczej. Po drugie, jeżeli tak naprawdę mamy do czynienia z nadziałem dla Polski w wymiarze 6 tysięcy uchodźców, to proszę państwa... Nawet 7. No dobrze, niech będzie 7. Więc proszę państwa, jeżeli rząd by potrafił rozmawiać z samorządami, a nie wyzywać samorządy od patologii, to pewnie ten problem by już nie istniał, bo proszę sobie policzyć, 2,5 tysiąca gmin razy 4 osoby, 4-osobowa rodzina, to mamy załatwiony problem i nie jesteśmy cały czas w ogonie Europy i pokazywani palcem, że jeżeli chcemy dużo środków finansowych, to Polska jest pierwsza, ale jeśli chodzi o solidaryzm europejski, to już daleko, daleko w tyle. Nawiasem mówiąc, samorządy, które nie były wyzywane od patologii, jakoś nie zajęły się problemem obywateli Kazachstanu wcześniej. Trzeba podejmować dialog i rozmawiać, tak? Trzeba rozmawiać z gminami i nie ma problemów w 10-tysięcznej gminie X, aby jedna rodzina mogła z Afryki Północnej przyjechać i tam żyć. Jarosław Seliny. Ja popieram ten postulat posła Długiego, żeby uporządkować przede wszystkim tutaj pojęcia, dlatego że zupełnie inne konotacje emocjonalne są, kiedy mówimy uchodźcy, a zupełnie inne, kiedy mówimy imigranci. I pytanie, kiedy mówimy prawo. Otóż prawdę mówimy w tym przypadku, kiedy mówimy imigranci, bo zdecydowana większość, przytłaczająca większość tych ludzi, którzy przybywają do Europy, to są imigranci ekonomiczni. Udowodnili to Węgrzy, przez których terytorium w zeszłym roku przetoczyła się fala przecież kilkuset tysięcy ludzi i oni ich wszystkich rejestrowali zgodnie z prawem Unii Europejskiej i wyszło im, że przez ich kraj przetoczyli się ludzie z 64 państw. I teraz jest bardzo proste pytanie. Czy na pewno ktoś jest w stanie teraz wymienić 64 państwa na świecie, gdzie jest wojna? Oczywiście, że nie. Więc mamy do czynienia przede wszystkim z imigrantami. Jeśli chodzi o niewypełnienie zobowiązań podjętych w 15 roku, to dotyczy 26 państw. A nie tylko Polski, nie tylko Węgier, nie tylko Wyszehradu, nie tylko Austrii. Dlatego, że inne państwa też się zobowiązały, że przyjmą część tych ludzi i przyjęli w 10%. Ale większość przyjmuje, że tak powiem, w liczbie symbolicznej. Ten mechanizm nie zadziałał. Powiedzmy sobie po prostu otwarcie, ten mechanizm nie zadziałał i nie zadziała. I nie ma na to zgody, żeby przymusowo relokować ludzi. Nawet wczoraj prezydent Niemiec w Polsce się wypowiedział, że nie wyobraża sobie obozów, przymusowego przetrzymywania i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie bardzo często jadą już do rodzin, które żyją na terenie Europy i po prostu chcą się z nimi połączyć i powiększyć tę społeczność, która tam jest. I mechanizm przymusowego relokowania jest po prostu też mechanizmem łamiącym prawa człowieka. I to musimy sobie w Europie, która jest taka czuła na prawa człowieka, sobie też bardzo wyraźnie powiedzieć. Szanowni Państwo, kiedy Włosi i Grecy proponowali nam właśnie w ramach tych zobowiązań, które pani premier Kopacz podjęła, proponowali nam już zweryfikowanych ludzi, którzy są na ich terytorium i mówili, że są bardzo bezpieczni, bardzo sprawdzeni, można ich spokojnie przyjmować. Nasi oficerowie łącznikowi, którzy tam pojechali, sprawdzali ich też osobiście i się okazało, że połowa z nich, tych rekomendowanych przez Włochów i Greków, połowa z nich ma po kilka paszportów z różnymi nazwiskami i zdjęciami. Więc taka jest rzeczywistość. Po prostu Europa nad tym nie panuje i ten problem trzeba rozwiązywać tak jak pan poseł Zgorzelski powiedział, próbując rozwiązywać tamte konflikty, uszczelniając granice i prowadząc rozsądną politykę. Odesłać, tak jak proponuje minister Błaszczak? Jeżeli jest nielegalna imigracja, to tak. To tak. Tak jak na przykład Australia to robi. I to nie jest żadne łamanie praw człowieka. Po prostu jest nielegalna imigracja i każde państwo ma prawo do prowadzenia własnej polityki imigracyjnej. I każde państwo ma też prawo unikać błędów, które popełnili nasi przyjaciele. A wiadomo, że duże kraje Europy Zachodniej w sprawie polityki imigracyjnej popełniły przez dziesiątki lat poważne błędy i skutkiem tego jest to, że dzisiaj Francja ma stan wyjątkowy od 2 lat i czołgi na ulicach. Andrzej Halicki. No i miało być uporządkowanie, a jest kłamstwo po kłamstwie i kłamstwem pogania. Jest że tego w takim języku trochę... To proszę sprostować. A pan Pogan z poniedziałku czy środy Platformy Obywatelskiej w tej sprawie będzie wypowiadał? Jeden konsekwentny, zgodny z prawdą i faktami. Teraz będzie mówił... Jeżeli słyszę w tym straszeniu trochę tak pobrzmiewa mi taki perelowski ton, to tak straszono kiedyś stonką zrzucaną z amerykańskich samolotów. Uchodźcy, bo o tym mówił pan poseł Długi, do którego wstępu pan nawiązał. Uchodźcy przebywający w obozach dla uchodźców w kategoriach bardzo konkretnych. W naszym porozumieniu polskim jest mowa o matkach i dzieciach. Bardzo konkretnie, konkretne zapisy. To obozy w Libanie, jeżeli pan dotyka konkretów, gdzie tylko 6 bodajże osób w ogóle wskazało Polskę jako miejsce ewentualnego, tymczasowego zresztą pobytu. Mówimy o tymczasowej pomocy i tymczasowym pobycie. Te liczby są bardzo małe, dotyczą osób, które straciły najbliskich, straciły rodziców, straciły domy i przebywają w obozach. To są jest, uchodźcy. Jest w porozumieniu, I tego dotyczy Panie pośle, i w porozumieniu jest napisane dotyczyło ludzi z Grecji i Włoch, a nie z Libanu. I teraz mówimy, i teraz jest drugi temat kompletnie inny. Panie pośle, naprawdę w porozumieniu jest, że to są kobiety i tak dzieci? Jest. Są wymienione kategorie. Czyli co, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji się myli, wydając to oświadczenie? Tak, oczywiście, że tak. I jeszcze dodatkowo przypominam, że żadna z tych osób do Polski i tak nie trafiła. Niezależnie od wszystkiego, dzisiaj mówimy również o pomocy, która dotyczy bardzo małej ilości osób w tej kategorii, jest problem migracji jako taki. I ten problem jest wielki. I to jest problem europejski, problem naszej wspólnoty. Jeżeli jesteśmy w stowarzyszeniach politycznych, które na przykład zobowiązują się do wzajemnej pomocy, myślę o NATO, to oczywiście są wspólne polityki, wspólne zobowiązania i wspólne działanie. I działanie wspólne, i tu ważne jest, żeby głos Polski był silny i stanowczy, tak jak kiedyś, który zablokował na przykład automatyzm w tej relokacji, do której pan minister Sellin nawiązywał, to był głos i decyzja wynikająca z silnej pozycji Polski. Bo nie Węgrzy rozwiązali problem migracji. Węgrzy kontestując w zasadzie nie stworzyli żadnego mechanizmu i żadnej propozycji. Problem polega na tym, że dzisiaj głosu Polski w tej dyskusji nie ma, a mamy całą politykę azylową, właśnie politykę migracyjną, konieczność wzmocnienia granic zewnętrznych, bardzo silnych działań na terenach, gdzie powinna być skuteczna pomoc finansowa, budowanie sfer, stref bezpieczeństwa, żeby migrację tą wielotysięczną, milionową zatrzymać, żeby to też nie była nielegalna, niekontrolowana migracja. Jeśli państwo pozwolą, chciałabym zająć się kolejnym tematem. Problem. I to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jeżeli będziecie straszyć, żeby straszyć, tak jak kiedyś rewizjonizmem niemieckim, czy stonką zrzucaną z amerykańskich samolotów, to oczywiście w ten sposób myślę, że to jest jednak inny rodzaj zagrożenia, o ile ono istnieje. Dawna władza próbowała budować sobie akceptację, ale to wszystko są rzeczy nieprawdziwe, tylko słaba władza w ten sposób się zachowuje. Znaczenie Polski w tym względzie zostało docenione przez podpisanie przez rząd polski umowy o stałej obecności agencji Frontex, co pokazuje, jak bardzo istotną rolę, jak docenia się fakt, że Polska dobrze zarządza chociażby wschodnią granicą Unii Europejskiej. Dobrze, bardzo proszę państwa. Natomiast mówię o... Ale proszę mówić, że Polska ma swoją pozycję w tym względzie. Dzisiaj oczywiście, ani w Trójkącie Weimarskim, ani przy... Koniec, panie pośle. To jest zasługą rządu PiS. Nie, jedno zdanie. Proszę państwa, proszę jednak zachowywać się zgodnie z regułami gry, czyli nie mówić jednocześnie, bo to nie ma sensu, nikt nas nie słyszy. I pan Paweł Solo, który tutaj uzurpatorsko głos zabrał, chociaż nikt mu tego głosu nie udzielił, to teraz będzie mógł się pan wykazać. Czy panu prezydentowi, co prawda to nie jest temat z ubiegłego tygodnia, tylko chwilę wcześniejszy, ale on ma cały czas konsekwencje. Czy panu prezydentowi ręka nie drżała, kiedy podpisywał nowelizację prawa farmaceutycznego? Wiele osób ma teraz do niego o to pretensje, że mu nie zadrżała. Wiele osób ma do niego pretensje, wiele osób w tym zwłaszcza środowiska nie tylko farmaceutyczne, ale związane z ochroną zdrowia w ogóle tą decyzję pana prezydenta chwali. Ta decyzja była podjęta po bardzo wnikliwych i długich konsultacjach również w ramach Narodowej Rady Rozwoju. I tak jak powiedziałem, są dla czyjego dobra jest ta nowelizacja? To jest ciekawe pytanie. Dla dobra przede wszystkim ludzi, którzy korzystają z opieki. No, takiego zdania, jak pani poseł nie mają na przykład rządy Francji, Holandii, wielu krajów, gdzie właśnie ograniczenia w tym względzie istnieją. Rynek farmaceutyczny to nie jest zwykły komercyjny rynek, nie wiem, butów sportowych czy koszulek t-shirtów i nasze rozwiązania nie odbiegają od standardów europejskich. Kosmetyki apteczne są na przykład, bo pan minister Radziwiłł powiedział, że to nie może tak być, że wchodzi człowiek do apteki i mu tu wciskają różne inne rzeczy, niekoniecznie lekarstwa. Ale jeżeli tam nie są sprzedawane, nie wiem, alkohol, to myślę, że nie, można... Ale tutaj, jak rozumiem, przede wszystkim przedmiotem krytyki było przede wszystkim to, że w przyszłości, bo nie te apteki, które już istnieją, tylko w przyszłości prawo do otwierania aptek będą miały osoby, które będą farmaceutami. Ale i nie mówmy nieprawdy przecież. No, nie mają żadnego prawa, bo jest za dużo aptek już w tej chwili teoretycznie. Wobec tego nikt już w to nie wejdzie. Rynek został zamknięty, podzielony tort ze szkodą dla pacjenta, ze szkodą dla wszystkich normalnych ludzi. I najbardziej tragiczne jest to, pani redaktor, że do tego przyłożyły osoby, które mówią, że są przeciwne, bo to, że Prawo i Sprawiedliwość coś takiego szukuje, nawet nie grupa, gdzie ktoś wylobował, my w ogóle nazywamy... Ale kto wylobował? My uważamy, zresztą takie zawiadomienie daliśmy do CBA, uważamy, że pewna konkretna wielka hurtownia farmaceutyczna za tym stoi, jak również kierownictwo naszych farmaceutów, aczkolwiek oni działali, powiedzmy sobie, w sposób otwarty, więc tutaj nie można mówić o przestępcy, tylko o obronie swoich partykularnych interesów wbrew interesom pacjentów. Prawda jest taka... Ale jaki byłby interes wielkiej hurtowni farmaceutycznej? Panie pośle, jaki interes miałaby mieć jakaś hurtownia farmaceutyczna, żeby tych aptek było teraz już mniej? To chodzi o to, żeby ograniczyć konkurencję i w ten sposób ma wszystko w ręku. Na Węgrzech to dokładnie w ten sposób zadziałało i ceny leków poszły w górę. U nas też ceny leków pójdą w górę. U nas mamy... Ja daję zawsze jako przykład. To zróbmy ten sam mechanizm do adwokatów. Jeden adwokat na 3000 ludzi, kancelarii od kancelarii 500 metrów i tak dalej, i tak dalej. Cudowna sprawa. Mamy zapewniony chleb. Natomiast no, nie można w ten sposób. I najbardziej mnie oburzyło to, że niektórzy posłowie z PSL też za tym podnieśli rękę. Proszę się bo to momencik. Ja skończę, panie pośle. Bo to najbardziej uderza w środowiska właśnie wiejskie, gdzie będzie jedna apteka na dużym obszarze i to po prostu będzie absolutny monopol. W miastach zresztą nie będzie wiele lepiej, ale aptek, które jeszcze nie powstały. W tej chwili są te apteki. Ja nie wiem, jak jest w środowiskach wiejskich, ale w miastach jest tych aptek bardzo dużo. Ale to jest z korzyścią dla nas, dla pacjentów, którzy z tego korzystają. W tej chwili młodzi farmaceuci już nie otworzą, bo kolejny się nie da otworzyć. Wobec tego zamknięto dostęp do zawodu pod pozorem całkowicie nieprawdziwym, głęboko fałszywym, że tu chodzi o to, aby wielkie sieci nie opanowały naszego rynku. Na Boga! Wielkie sieci w Polsce mają między 4 a 7% tego całego rynku, czyli się w ogóle nie liczą. A ja myślę o tym, co z tego będzie miał pacjent, nabywca, lekarz. Będzie miał wyższą cenę i to tak musi być. Będzie miał wyższą cenę i gorszą obsługę. Katarzyna Lubnauer, ale ja wiem, że państwo też mają swoje... Nie, tu jest kolejność, państwo mają swoje zdanie, ja o tym wiem, pamiętam. Proszę się trzymać reguł. Bardzo proszę, Katarzyna Lubnauer. Oczywiście jest to zamurowanie całego rynku aptekarskiego. Zwróćmy uwagę, że rzeczywiście w mniejszych miejscowościach oznacza to, że jeżeli nie ma więcej w tej chwili aptek, to już nie będzie. To będzie jedna apteka na miejscowość. To jest sytuacja, w której do apteki będzie dalej, dlatego dlatego że nie może być mniejsza odległość niż 500 metrów. To jest sytuacja, w której minister będzie decydował, jeżeli ma być jakaś dodatkowa apteka, w związku z tym będzie to jest troszeczkę jest jednak korupcjogenne, dlatego że decyzja jest w ręku jednego człowieka. To jest sytuacja, w której, ponieważ często te apteki sieciowe, i to no, polskie również są sieci, miały niższe ceny, miały jakiś model rabatowy, bardzo często właśnie przed nimi ustawiali się pacjenci, którzy chcieli tam kupować, ponieważ wiedzieli, że tam mniej zapłacą za leki. W tej chwili będzie ograniczenie dla tworzenia tego typu sieci. W związku z tym będzie wyższa cena dla pacjenta, bo są oczywiście leki na ryczałt, których cena się nie zmieni, ale są leki, które są pełnopłatne i w tym momencie mamy dużą szansę, że te leki będą po prostu najzwyczajniej w świecie droższe. Nie ma właściwie żadnych z punktu widzenia pacjenta korzyści z takiego rozwiązania. I jeżeli mowa jest ale o tym... Ale są jakieś korzyści zdrowotne, jeżeli... No, przede wszystkim. Przypomnę, że w aptece w dalszym ciągu i było tak i ma być, że sprzedają farmaceuci. Natomiast to, że właścicielem może nie być farmaceuta, to ja przypomnę, że właścicielem stacji, nie wiem, telewizyjnej nie musi być przecież koniecznie dziennikarz, może być ktoś, kto po prostu posiada pieniądze. Ważne jest to, kto sprzedaje nam te leki, kto obsługuje nas, kto nam służy pomocą, radą, a zawsze było tak, że w aptece mógł tylko sprzedawać leki farmaceuta lub dotychczas technik farmaceutyczny. Można to zmienić, wyjść z założenia, że potrzebne są wyższe kwalifikacje. Ograniczenie tego rynku, nawet jeżeli powołujemy się na wzorzec innych krajów, nie ma żadnego zasadnienia. Nie należy korzystać ze wszystkich wzorców, jeżeli one są złe, jeżeli na przykład w wielu krajach odchodzi się powoli od takich rozwiązań. Dla nas najważniejsze jest, żeby pacjent miał blisko, żeby miał dobrą obsługę i żeby miał tanie leki. I ta ustawa dokładnie działa w odwrotnym kierunku. To teraz PSL, może pan odpowiedzieć posłowi Długiem. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dlatego cała Nowoczesna była przeciwko. Piotr Zgorzelski. Więc radziłbym panu posłowi nie rzucać różnych zarzutów, bo jeżeli się takie rzuca, to trzeba mieć jakieś dowody. Być może wy macie zawsze jakieś dziwne intencje. My kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem pacjenta, a pamiętajmy o tym, że zdrowie jest dobrem najwyższym i w związku z tym apteka nie powinna być tylko i wyłącznie biznesem, ale jeżeli szefem apteki jest specjalista, farmaceuta, do którego może pacjent przyjść i uzyskać także poradę, to nic w tym złego. Ale chciałbym tak jest w tej chwili. Pozwoli pan, że skończę. Otóż ale w tej ja nie chwili, pozwolę, bo chciałam też zwrócić na to uwagę, że 4,5 tysiąca polskich panie pośle, aptek zaraz pan balansują dokończy. Zaraz pan dokończy, panie pośle. Pan doskonale wie, proszę nie mówić jednocześnie ze mną, pan doskonale wie, bo też koledzy o tym mówili, że sprzedają farmaceuci. Pan nie idzie do apteki i nie prosi o kontakt z właścicielem, żeby porozmawiać o problemie. Stworzenie dla Polaka komfortu, że będzie miał do dyspozycji fachowca, nie jest nic złym, zwłaszcza, że pani redaktor, tak jak powiedzieliśmy, 70% tego typu rozwiązań w Unii Europejskiej jest realizowanych i nic się takiego nie dzieje, a Trybunał Sprawiedliwości tego typu projekty uznaje jako zgodne z prawem, więc naprawdę nie ma co tutaj bić jakiejkolwiek piany i brać w obronę być może także zagranicznych sieci, które kiedy by zniknęły apteki rodzime, które stanowiły przedsiębiorstwa rodzinne, z pewnością ceny zostałyby w takich aptekach także podniesione. Jarosław Sellin jest w rządzie, no jakieś nieporozumienie na tym tle. Pan premier Gowin powiedział, że to jest skandaliczna ustawa. Nie tyle nieporozumienie, co odrębność głosu jednej z partii koalicyjnych, które tworzą Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i Obóz Zjednoczonej Prawicy. I rzeczywiście tutaj partia Jarosława Gowina deklarowała i sygnalizowała otwarcie, że tej ustawy nie poprze. Argumenty znam. Natomiast przeważyły argumenty te, które były przedstawiane w projekcie rządowym, że to nie był projekt rządowy. Popieranym przez większość rządów, że apteki mają odzyskać status jednostki ochrony zdrowia publicznego, że mają być placówkami służby zdrowia, tak powinny być traktowane, a nie traktowane jak zwykły biznesowy sklep. Nie każdy ma prawo posiadania szpitala, nie każdy ma prawo posiadania laboratorium. Każdy ma prawo posiadania szpitala. I to powinno również dotyczyć aptek. Ja rozumiem taki spór o pewne o pewną wizję czy wartości między wolnorynkowcami a regulatorami. To jest spór naturalny w każdym kapitalistycznym państwie. Natomiast no, czasem tak jest, że nie wszystko można tak na kompletny wolny rynek puszczać. Są takie obszary delikatne, jak ten obszar właśnie dotykający tutaj wolność zdrowia stanowiła publicznego, zagrożenie? Zdrowia publicznego, pana, gdzie lepiej stworzyć sytuację, w której ludzie będą wiedzieli, że idąc do apteki, idą do placówki służby zdrowia, czyli do miejsca, gdzie można mieć duże zaufanie, że pracownicy wiedzą, co robią, znają się na gdzie tym. Będą długie kolejne, znają się na tym i że to nie jest po prostu, i że to nie jest po prostu zwykły sklep. Andrzej Halicki. Skandal i to rzeczywiście ten lobbying grupy farmaceutycznej powinno zbadać CBA. Widać, że CBA chętnie, czy inne służby do tego przeznaczone chętnie zajmują się drobiazgami i małymi kwestiami z politycznym kontekstem, a nie prowadzą działań tam, gdzie one powinny być natychmiastowe. Myślę o panu Berczyńskim, czy innych skandalach tego typu, jak ten również, czyli związane z zapisami ustawowymi, które wprowadzają monopol czy preferencje dla pojedynczych podmiotów. Zapłacą za to pacjenci, zapłacą za to ludzie starsi, tak jak zapłacą ponad 100 razy więcej za leki, które, no, na przykład onkologiczne, czy leki, które służą geriatrii, a w ogóle z sieci wypada. Czy to jest jak zemsta na starszych osobach. Teraz kolejne leki po przeszczepach niezbędne dla osób wzrastają ponad 100-krotnie. Z kilku złotych na kilkaset, 700-800 złotych. Do ponad 1000 nawet. Tak, a nawet powyżej 1000. To jest coś nieprawdopodobnego. I tutaj też będziemy mieli sytuację, której oczywiście ta marża będzie pompowana, będzie większa, no bo jeżeli jest mniej, jeżeli jest coś licencjonowane, reglamentowane i tak dalej, znamy to przecież, to oczywiście odbija się to na cenie, cena rośnie. Proszę Państwa, mamy kilka minut. Czy Państwo wolą o samorządach, czy o stanie polskiej gospodarki? O samorządach oczywiście. O samorządach Państwo, no, państwo wolą. Gospodarka też jest ciekawa. No to tak. Nagle propaganda sukcesu nie do końca uzasadniona. Ale właśnie nie propaganda sukcesu, dlatego że są różne opinie na ten temat. Niektórzy mówią, że ta gospodarka co prawda ruszyła, ale powinna się rozwijać wolniej, że wzrost wynika głównie z konsumpcji, że są zagrożenia. Mamy niższy wzrost niż mieliśmy. No, proszę bardzo, tempo wzrostu maleje, a nie rośnie. Bardzo interesujący temat. W kwietniu spadło, ale teraz będzie wzrosła, tak naprawdę nic nie wiemy. Paweł Sole, w jakim stanie jest polska gospodarka? Proszę powiedzieć, według pana. Jak pan czyta te różne opinie, to co pan myśli? Wskaźniki oceny agencji ratingowych są bardzo dobre. Jest większy wzrost niż w roku ubiegłym. Są inne pośrednie dane, chociażby wskazujące na zmniejszenie się fali emigracyjnej z Polski. A są również i takie dane, które na przykład tradycyjnie w czasach kryzysu służby mundurowe rekrutujące ludzi są oblegane. W tej chwili mamy takie dane statystyczne dotyczące czy to policji, czy to wojska. Nie ma dużo chętnych, co oznacza, że jest praca, tak? Że ci ludzie szukają możliwości zarobienia w innych sferach. Także to wszystko wygląda bardzo dobrze. Grzegorz Długi. To znaczy oczywiście to, że wzrosło do 4% jest dobrą wiadomością, natomiast nie mamy żadnych przesłanek, aby wierzyć, że to będzie dłużej, a tak byśmy chcieli. Tak naprawdę rząd się powinien chwalić. MFW daje dobrą perspektywę. Właśnie MFW nie, zgoda, ale to, co naprawdę jest sukcesem rządu, to jest lepsza ściągalność VAT-u, bo to już jest fakt. Gdzie jest ten fakt? Gdzie? No, momencie, to nie, to już jest fakt. W Polsce. Jeżeli będziecie przeszkadzać, stracicie szansę odpowiedzieć w swojej, gdy będzie wasza kolejka, bo już do was nie dojdzie. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, to aby ten trend dobry utrzymać, to jednakowoż muszą prywatne inwestycje rosnąć i na razie nie mamy sygnału, aby to było. Jasne, optymizm, jeżeli będzie większy optymizm, pomoże w tym. Wobec tego ja nie będę mówił, że źle, niedobrze, bo nie jest źle. Ogólnie stan polskiej gospodarki nie jest zły i to jest coś, co się utrzymuje od dłuższego już czasu przy pewnych różnych wahnięciach. Natomiast powinniśmy myśleć o tym, aby nakręcać to dużo bardziej, bo nawet 4% wzrost nie wystarcza Jeżeli chcemy te ambitne cele jakieś tam realizować, wobec tego nie popadajmy w euforię, bo 4% fajnie. Znaczy ambitne cele, jest, czyli ambitne wydatki. No niestety, bo celem tak naprawdę powinno być, żebyśmy zrównoważyli budżet. A do tego mamy ciągle bardzo daleko, jako ja że rząd też bardzo chętnie wydaje a pieniądze, Lubnauer. A tu trzeba by troszeczkę... Katarzyna Lubnauer, i apeluję o zwięzłość, bo mamy bardzo mało czasu. Oczywiście bardzo trudno jest oceniać wskaźniki na podstawie bardzo krótkiego okresu czasu, czyli trudno ocenić na przykład wskaźniki z jednego kwartału, ponieważ w zeszłym roku na przykład mieliśmy sytuację, w której przez cały rok było oceniane, że wzrost gospodarczy będzie wyższy niż się ostatecznie okazał. Ostatecznie po korekcie GUS wiemy, że wzrost gospodarczy był najniższy od kilku lat i wynosił 2,7%. Wiemy również, że tragicznie wyglądały inwestycje, bo spadły po korekcie GUS-u o 7,9% w zeszłym roku inwestycje. Rzeczywiście w tej chwili mamy pewien wzrost wynikający z konsumpcji, czyli między innymi z programu 500. No ten pierwszy kwartał to 4%. Tak, ale ten pierwszy nie można ocenić. To jest tak, jak mieliśmy z tą ściągalnością VAT-u. Cały zeszły rok mamiono nas większą ściągalnością VAT-u. Przez 11 miesięcy tłumaczono nam, że kilka procent wzrasta. Na końcu się okazało, że ściągalność VAT-u spadła, dlatego że po zwróceniu VAT-u w ostatnim miesiącu okazało się, że ściągalność VAT-u jest ujemna, a nie dodatna. Ale teraz w pierwszym kwartale bardzo... Ale nie jest sobie nie przeszkadzać. Kiedy, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe... Pani przewodnicząca Katarzyna Lubnauer Polskie Stronnictwo Ludowe współrządziło i osiągało poziom 4% PKB, to PiS opisywał ten stan jako Polskę w ruinie. Teraz mamy ten sam wskaźnik i Polska miodem i mlekiem płynie, a więc kwestia jest tylko narracji i oceny. Ocena jest taka, że te 4% to jest wynik aktywności przedsiębiorców i samorządów, o które pani redaktor pytała. Otóż powiem, że to, że samorządy... Nie pytałam. Ale wspominała pani, że być może zdążymy o tym powiedzieć, a ale warto, nie. Bo to jest bardzo istotny segment naszego państwa, gdzie nie wiem, czy pani redaktor wie, ile procent praw i wolności obywatelskich realizowanych jest na poziomie samorządu wszystkich trzech kategorii. Otóż 50. I dlatego tak ważne jest to, że samorząd jest istotnym elementem państwa i cieszymy się bardzo, że po raz kolejny PiS wycofuje się ze swoich zapowiedzi. Czyli pan to czy to dotyczy zmienia. Dwukadencyjności, ale także, mamy minutę na ale także ustawy metropolitalnej. Gospodarka przede wszystkim powinna służyć ludziom i dzięki takim decyzjom jak 500+, jak podwyższenie płacy minimalnej, płacy godzinowej, podwyższenie najniższej emerytury, wzmacniamy to, co jest siłą polskiej gospodarki, czyli konsumpcję. Bo siłą polskiej gospodarki jest silna konsumpcja. My póki co nie mamy takich towarów eksportowych, choć i tu są zwiastuny dobrych rzeczy, żeby na eksporcie opierać rozwój polskiej gospodarki. Ona jest przede wszystkim oparta na konsumpcji. I to się znakomicie sprawdza. Panie ministrze, a jak zmniejszyć ten w stosunku do PKB się zmniejsza. Jak się zmniejsza? No właśnie jest historycznie wysoki. Nigdy nie było takiego zadłużenia. Mamy 60 miliardów zaplanowane jako deficyt. Jest historycznie największe zadłużenie w tej chwili i tempo przyrostu długu. Nie było takiego momentu od dawna, od parunastu lat. Jeżeli mówimy natomiast o gospodarce, no to naprawdę porównywanie miesiąc do miesiąca, czy kwartał do kwartału danych gospodarczych i szastanie statystyką tylko wtedy, kiedy te liczby są dobre, to jest złudne. No, 11% przyrostu produkcji przemysłowej marzec do lutego, to jest w gruncie rzeczy mniej niż powinno być, bo przecież 15% dłużej się pracuje w marcu niż w lutym. Czyli jest nieźle, Absurd polega na tym, że mamy dzisiaj bardzo złą perspektywę przy dobrej koniunkturze. I jeżeli mówimy o wydawaniu pieniędzy, nie można wydawać ponad miarę. To zadłużanie Dziękuję się będzie niezbędne do obsłużenia. Andrzej Halicki, Paweł Soloch, Grzegorz Długi, Katarzyna Lubnauer, Piotr Zgorzelski, Jarosław Sagin, Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Fuj!